Hola, molt bon dia. El temps es complica i força. De moment, avui divendres, ens afecta una primera pertorbació que ens deixa aquest cel gris. Esperem precipitacions de caràcter feble, pluges, plogims, durant pràcticament tot el dia cap a les comarques interiors de Lleida, també al Pirineu, on la cota de neu a partir del migdia baixarà ja dels 800 metres, per tant, tarda vespre amb risc d'algunes nevades febles, insistim. Aquí al Pirineu pot nevar una miqueta a la Seu d'Urgell, al Principat d'Andorra, però l'atenció l'hem de posar a partir d'aquesta mitjanit i fins demà primeres hores del matí cap a les comarques de l'interior de Lleida, el Pla d'Altiplà Central, cota de neu avui a mitjanit, 400 metres, però qualsevol cota de cara a la matinada, per tant, risc alt d'alguna nevada a la mateixa ciutat de Lleida aquesta propera matinada, tot esperant ja un dissabte amb vent de mestral, vent del nord del Pirineu i obertura de clarianes, un temps bastant assolellat però ventós que ens acompanyarà també la jornada de diumenge.